Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 20 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rolnicy na ulicach Wrocławia zostawili traktory i idą przed biuro Parlamentu Europejskiego. Sprawa marki Nauroki trafiła na policję. W ubraniach tej firmy na igrzyskach pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Nowe barwy Air Force One. Samolot ma mieć patriotyczne kolory czerwony, biały i niebieski. Trwa protest rolników we Wrocławiu. Kilkadziesiąt osób idzie sprzed Urzędu Wojewódzkiego w kierunku Biura Parlamentu Europejskiego przy ulicy Widok. Na miejscu jest także nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry. Opowiedz, jak przebiega ten protest. Ulica Widok tuż przy Parlamencie Europejskim jest zablokowana. Są rolnicy, są polskie flagi, są transparenty, m.in. Stop Mercosur. Nie ma natomiast instalacji, która miała wyjechać sprzed Urzędu Wojewódzkiego. To był stary drewniany wóz, na którym znalazły się niesprzedane płody rolne oraz warzywa. Ma symbolizować upadek polskiego rolnictwa, że wracamy do czasów jak 50-60 lat temu. Rolnik jest traktowany bardzo źle, ceny są niskie. No i zaczynamy powoli upadać i chyba będziemy musieli wrócić do takich właśnie sprzętów jak kiedyś. Ta czaszka co symbolizuje? Symbolizuje śmierć rolnictwa polskiego. Tłumaczył mi Maciej Lubań, rolnik z Oleśnicy. Policja nie pozwoliła rolnikom, by ci zabrali ten wóz ze sobą. On został przed Urzędem Wojewódzkim, natomiast przed siedzibą Parlamentu Europejskiego jest coraz więcej osób i ta manifestacja potrwa tutaj do godziny 14:30. O tym wszystkim mówił Mateusz Czmiel. Dziękuję za relację. Co najmniej 50 osób padło ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i praniem pieniędzy. W sprawie zatrzymano 8 osób, z czego 6 zostało tymczasowo aresztowanych. To efekt dużej operacji Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Pułkownik Tomasz Nowak z Komendy Głównej Straży Granicznej wskazuje na międzynarodowy charakter procederu. Te osoby rzeczywiście są rekrutowane w krajach pochodzenia. Tam jest im przedstawiana bardzo atrakcyjna oferta pracy. Także czasami pracy w Europie Zachodniej. Dopiero osoby przybywając do Polski okazują się, że wylądowały, lądują w Hiszpanii, wylądują w Niemczech. Natomiast później się okazuje, że docelowo ich praca ma być świadczona w Polsce. Osobom przedstawiana była często inna oferta. Śledztwo jest prowadzone od 2024 roku. W tym czasie przestępcy zwerbowali około 2000 cudzoziemców. Ofiary, w większości pochodzące z Ameryki Łacińskiej, zostały objęte opieką psychologiczną. Policja przyjęła zawiadomienie w sprawie marki Nauroki. Chodzi o używanie znaku towarowego R przez firmę. W ubraniach tej firmy prezydent Karol Nawrocki pojawił się podczas odwiedzin polskiej kadry olimpijskiej we Włoszech. Sprawa dotyczy możliwego naruszenia przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Trójmiejska Gazeta Wyborcza napisała, że ubrania Nauroki, także te prezentowane przez prezydenta, są oznaczone w sposób, którego na obecnym etapie spółka nie może wykorzystywać. Wniosek o rejestrację marki na początku listopada złożyła siostra prezydenta Nina Nawrocka. Najnowszy samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych Air Force One będzie miał nową kolorystykę. Czerwono-biało-niebieską. Promowana jest ona przez Donalda Trumpa. Takie same barwy mają mieć także inne samoloty, którymi regularnie latają wszyscy wysocy rangą urzędnicy państwowi. Za flotę powietrzną Białego Domu odpowiada wojsko. Naczelne dowództwo opublikowało właśnie wizualizację nowego wyglądu, który pasuje do modelu samolotu, który był prezentowany w gabinecie owalnym podczas spotkań z zagranicznymi przywódcami. Boeing jest w trakcie modyfikacji dwóch swoich samolotów, które mają zastąpić istniejącą flotę dwóch starzejących się mocno starszych modeli, tych, z których obecnie korzysta prezydent i które przyjmują znak wywoławczy Air Force One, gdy prezydent jest na pokładzie. Podczas pierwszej kadencji Donald Trump zarządził, aby nowe prezydenckie jednostki porzuciły kultowy niebiesko-biały wzór z czasów Kennedy'ego na rzecz biało-granatowej kolorystyki. Decyzję cofnął jednak w 2023 roku Joe Biden. Donald Trump powrócił właśnie do swojego poprzedniego pomysłu. Ponadto kolory czerwono-biało-niebieskie kojarzą się z prezydenckim ruchem MAGA. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

Radio zmienia kilometry w minuty wypełnione piosenkami. I łączy cię z miejscami, do których chcesz pojechać. Samochodowe systemy multimedialne oferują teraz wiele opcji. Kupując auto, upewnij się, że może dać ci to połączenie, które cenisz najbardziej. Upewnij się, że twój następny samochód jest radio gotowy. Do głosów gotowi? Start! Graj w Lotto. Zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą! Pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii! Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego. Wszystko w twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i głosuj, aby wygrał obiekt w twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 11. Nowe w piątek. Witamy ponownie. Ania Lalka, Michał Jakubik, Maciej Jankowski. W tym składzie będziemy z Państwem do 12. Zaproponujemy trochę nowości z dziś, ale też opowiemy o tym, co można znaleźć w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, która o 19:00 Michał Grabek-Grabkowski zaprasza. A to nowe Foo Fighters na start. Your Favorite Toy to jest zapowiedź płyty, która 24 kwietnia się ukaże. Tytułowe nagranie, czyli Your Favorite Toy, to również tytuł płyty, nowej płyty Foo Fighters, kolejna tegoroczna premiera. Dziś natomiast ukazała się płyta Full HD, o tym mówiliśmy już w pierwszej godzinie audycji Nowe w piątek. Jej autorem Spięty, a to był singiel, który tę płytę zapowiadał, Zapalenie przedrostka. A skoro mówiliśmy o liście przebojów, no to warto wspomnieć, że w 92 notowaniu ten utwór na miejscu 36 się uplasował. Walczy o obecność w pierwszej 30, można na niego zagłosować jeszcze do 12. Nie przytrafi, więc żyj, bo umrzesz.

rational, but apathy's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. Maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. Maybe you never cared. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać, doznać, doznali. Powiedz, dlaczegoś taka podła, podły, podjęli. Gdy decyzja nie jest prosta, poszła, poszła z nim. Mogliśmy się sobie pobrać, ty mnie, a ja ciebie bym wziął. Amor z tobą to miał rozmach, bo nie wiem, czy wierzę oczom. Za nią podpiszę cyrograf i oddam duszę swą. Próbował mnie ograć, już od lat próbują. I samego rana budzi mnie myśl, czy ty wiesz, że ja przez ciebie gubię się w nich. Błagam losie, to jest rozkaz, tak bardzo chcę mieć go wciąż. Za jedną chwilę życie oddam, bo z nim chciałam zbudować dom. Amor dla ciebie to mnie porwa i nie chcę puścić z rąk. Tylko dla ciebie mogę oddać diabłu duszę swą. Mogliśmy się sobie pobrać, ty mnie, a ja ciebie bym wzięła. Tylko sobie to wyobraź, tak rzadko mnie coś onieśmiela. Gniewam się losie, boś mi podpadł i okradł serce me. A co zabrałeś, to mi Decyzje. Vito Bambino i Zalia to również nowe nagranie, a jeżeli chodzi o Zalię, no to jej utwór wspólnie nagrany z Dawidem Tyszkowskim znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. SOS to tytuł utworu z listy przebojów, za nami natomiast Decyzje, żeby się nie pomyliło na pewno. Na stronie Trójki zakładka lista przebojów, tam można zestaw do głosowania znaleźć. A to wreszcie, wreszcie doczekaliśmy się. Nowej Lany Del Rey. He's my white feather hawktail deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on his green John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop, hair mash, he's just in my bone marrow. Everyone. I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I stove to cook something up for you, 'cause you're positively voodoo. Everything that you do, did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather cocktail dear to her. Take my hand off the stove and yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. Here's my white feather cocktail, dear hun. Before I met a moral beau over three summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I've just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been three summers. I know it's strange to see me cooking for my husband, but it's positively voodoo. Everything that you do, did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather cocktail dear to her. Take my hand off the stove and yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to post the sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Stick with baking daisy's face again. Whoopsie daisy, do you think it's okay? Whoopsie daisy, to post the sugar cane. Yikes, like maybe should've saved for a friend. Stick with baking daisy's face again. Stick with baking daisy's face again. Tajemniczo, hipnotyzująco w nowym utworze White Hawk, White Feather Hawk, Tail Deer. To Lana Del Rey oczywiście, czyli zapowiedź wyczekiwanej płyty, o której wspominaliśmy już przed tygodniem w audycji Nowe w Piątek. Do zapamiętania, White Feather Hawk, Tail Deer, Hunter. Nowe nagranie, a płyta już niebawem. Max Tachasiuk tymczasem również prezentuje nowy singiel To Nie Mój Dzień. Coś mnie ciągnie wstecz. pierwszy dzień. Może stoi za tym ktoś, sabotuje mnie albo podstawia nogi. Zwierz co, wziąłbym go za rogi, lecz przepraszam, to nie mój dzień. Zamieszaj mnie jak kawę i spać i obudź się. Ja wezmę zimny prysznic albo pięć. Do głowy mi napłynie świeża krew. Przypomnę sobie, że ty czasem też i że to też jest okej. Przepraszam. Przypomnę raz jeszcze, że dziś o 19:00 lista przebojów Trójki, na którą jeszcze przez te 25 minut niespełna można głosować w zakładce lista przebojów na stronie Trójki. Zestaw do głosowania, a w nim najróżniejsze nagrania z najróżniejszych stron świata, ale też oczywiście, co jasne, z najróżniejszych muzycznych światów. Na przykład w okolicach pierwszej trzydziestki cały czas krąży Mary z Polski. Można pomóc jej również jeszcze przez te 23 dokładnie minuty. Kocham Polskę. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. Dziary dwie, kocham Polskę. Orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, wzbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy. Złotówki, hot dogi, schabowy. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę. Na ramieniu chcę, kocham Polskę. Dziary dwie, kocham Polskę. by the powers that be. We are being stripped mined by the new bourgeoisie. Now we're begging. Druga część projektu Help, znanego z środka lat 90., pojawi się już niebawem, bo w marcu to jest kolejny singiel, który tę płytę zapowiada. Jego autorami panowie z zespołu Pulp. Poznaliśmy już wcześniej Griana Shatena, Damona Albarna i Kate Tempest, którzy wspólnie stworzyli jedno z tych nagrań. Arctic Monkeys, a także teraz The Last Dinner Party. Nobody. Let's Do It Again. I robią to ponownie, bo płyta Help 2 ukaże się w marcu, The Last Dinner Party, wcześniej Pulp, jeszcze wcześniej Grian Shatten, Damon Albarn i Kay Tempest i pierwszy singiel autorstwa Arctic Monkeys to są dotychczasowe zapowiedzi płyty Help 2. Dziś wieczorem w Torwarze The Last Dinner Party na żywo w Polsce. A to kolejny fragment epki U2. Is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off. Running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off again. Song of the Future to kolejny fragment niespodziankowej epki zespołu U2, którą poznaliśmy właściwie wczoraj albo przedwczoraj to było. To nie jest dzisiejsza premiera, natomiast zachęcam Państwa do tego, aby zajrzeć coś, zajrzeć, spojrzeć, posłuchać, co kryje się, sprawdzić, co kryje się za tą epką, bo jest to 7 premierowych nagrań zupełnie nowych U2. Days of Ash, taki tytuł nosi ta właśnie epka, to wydawnictwo Ride. Na koniec to jest nowość od Jesse Ware, utrzymane w tym klimacie, z którym zapoznaliśmy się już parę ładnych lat temu, cały czas idzie za ciosem. No i Jesse Ware jak zwykle w najwyższej formie. Ania Lalka, Michał Jakubik, Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Nowe w Piątek. Do usłyszenia.